اجران نو در پار دو ڈبل ثواب هم ڈبل ثواب دی یو خود قرآن لستو او دویم ورسرا د دې تکلیف نو دا الله کتاب یو عزتمن شه دی نو دا پته سړی ته لګي قران ته قتل ثواب قران لاس کې اغستل ثواب د قران لوستل ثواب په قران کې تدبر کول ثواب قران نافذ کول ثواب بهترین کتاب دی ثواب دی بس د دې وجینا قران بیان کتبرانی حدیث دی چې څونه بیانې قران ددا عجایبات ختمي کینا نه په سړې مړی دی د بنده کتاب یو پیرول ولا بیا دویم ځل باندې چې لولي زړه د سړی موړي دا الله کتاب چې لولي نو بیا بیا تاسو کیږي او نوی نوی عجایبات ښکارا کیږي علماء دا زمانی نوال دی زمانه پوری دا قرآن نا استنباط کئی احکامون راو باسی مسائل راو باسی خلاصی گی ننو دا اللہ دا سی خیستا کتاب دی دا دی وجه نا دا زوریدو او دا فخر کتاب دا اللہ کتاب دی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ القرآن زوریدل و پخصیدل نشتا مگر پا دو کسانو یو آغا کس چه اللہ ورطور کرده پوا دا قرآن ده دا قرآن خیو ده قرآن بانی عملم که نو پا دی زوریدل بل آغا کس دی چه مال ورطور کرده او ده لگیا اینو بس دی خوی ولی و آخوی ولی مانا دیر دیر خرش کئی سم حلاکی مانا دیر دیر خرش کئی نو پدی بانی زوریدل او سیالی پکار دا چیر دا پلانی علم کئی تمام اشپبیا قرآن بانی ولاری تلاوت کئی نو زم دا کار کوم یر دا پلانی دون چانداور کرا مدرسی تا دا قرآن طالبانو تا مجاہدینو تا نو مالس چلنے زبم دا سی کار کوم نو دا زوریدل یو غیبت دا یو حسد دی حسد دیتا ہوئی چه زما د دې مخاطب مقابل دا نعمت چې الله ورکړي دا نه ورکړي زایل اما تر کړه دا مضمون شری غیبتا زوریدل پرسیدل دی ته وي الله څنګه چې دې پلاني ته دا شی ورکړي دا نعمتونه دی ورکړي دي الله دا شی ماته مرکی نو دا خشه نو دا وجرا چې قرآن بهترین علم دی قرآن بهترین کتاب دی فائدہ ایرا دریو جنا حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مخی ماویلی ان پیغمبر تم داوکم انتلو القرآن قرآن اولولا اقرأ بسم ربک اللذی خلق قرآن اول حکم داو قرآن بیان کر حدیث کی مثال ہم ذکر کی مثل المؤمن مثال داغا مؤمن چی آغا لولی قرآن او مثال داغا مومین چی نلولی نو چی کم یو لولی داغا مثال پشان دا بیهی دی دا امروت گونده کشه دی خون دی هم خیسته دی بوی هم دیر خیسته دی او بل یو حدیث کی مثال ذکر کئی یو سڑی علم کرده دی او دا خی عمل هم کئی پا دیبانی دا مثال داغا مشق دی چه دا خوشبوئی ندکی او بس ټول مخلوق تا تینا خوشبوئی رسیوی او بل آغا کس دی چه پا آغا عمل نکی خلقو تای نخی دا آغا مثال دا آغا مشق او دا آغا گوڑی دی چه خلی و لکلک تڑلی غاٹ پت پر سیدر سانده دی خود خلی بندن چا تا یو تکی ام نخی دیر لوی لحیم شحیم دی گرزی سپینا باتا دا خو لیکن تکی چا تا نخی نو دا سیده لکا گوڑی بند کی او دن بگیر سدی و گوڑا ورتن دا غی مثال دی نو دلتا اللہ مثال ذکر کئی دا مومین اغا مومین چی دا قرآن زدکون کی دی یو سرے دی اغا نلولی قرآن نو مثال دا سیده لکا کجورا خوان دی خیسته خوبوی نشتا مانا سینه که قرآن پروت دی خوبل چاہتا تینا فیده نرسیگی مثال دا اغا منافق چی نلولی قرآن دا سیده لکه ترخه اندوانا بوهی هم بد بدره او ترخه اندوانا پیجنه او مرمونه ورته ورکوته ونده که تریخ دی. اکثر خلق خرو تا ورکی چه پخیطه درشی مانه ده انسانان ده فیده شهنه ده خر لورکه بس ترخه اندوانا ده. دا نمونه و مثال ذکر که شرک و بیدعات گنده کتابونه داغ ترخه اندوانه ده خرو لورکه اوی بانی بشپتی ریگی دا دایجستی دی دا ناولی دی دا گوری داغ ترخه اندوانه دی خیر کار بگی نشت دی بغیر در رزالت نبگی بل شه نشت دی. نو بوی بدره خوندی اون بدره و آغا منافق چه قرآن لولی اللہ داغی مثال دا سیده لکه کشماله دی مدرسه کی کرلی دی نو کخلیتا دی دن نکو زهر دی خو لیکن کبوی دی واقعی سنو سدیر خیسته دی نو زکا منافق بی عمل نکی داغه دا پارا قرآن زهر دی لکه حدیث کی رازی دا قرآن بستا خلاصولو دا پارا ستا شفی گوائی بکی خو کورانه دی کرن و پتام گوائی که بنده دی نو که عمل دیو که نو کامیاب کتاب دی روجه با دی شفارش که قرآن با دی شفارش که او کورانه دیو که نو گواهان دی بیا حاکیم فیصلی والا با اللائی نو بیا دی خلاصی دلوم نشتره. نو وال دار چه والی خوچی مضبوط سره دی پا گوتو کنی دبو سسخه بدن نجور کی نو آری او کس با سزا ور کهی خو لیکن سزا دا اللہ دیر ناتر سا سزا دا حاکیم اللہ گواه قرآن بیا بچ کی دل نشتره اللہ دی زمان حفاظتو کی. نو دا سی خیسته کتاب دی بل روایت دا بخاری کی راجی چی عمل کئی پا قرآن بانی او لولی قرآن نور و خلقو تا دا دی مثال دی پشان دا کجوری او دا بیهی او دارن دا جکم دی عمل نکئی نو دا نوری مثالو ندی. دا تمثیل امام بخاری رحمه اللہ دا سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو متفقن علی حدیث تی. ابو سید الخدوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی واقع دا حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دا غاسو تدلیو آغا سور بقر الوستلا ناغاس مم توپونا والا چا آغا با آغا باس کرو ناغاس مم غلشو دارنگ لیو بل روایت ذکر کئی دا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑیو دا آغا آسو تدلیو نو کلبا چا آغا پدو پرو بانی چی تلاوت بے کولو ناغا با توفو نا شورو کلو نزدیا کسان تن یریدل چی منگ بخوب کی سار لنبی علیہ السلام تی دا حالات بیان کرا اینی دا پاسا یو وریزوا تاکی نرئی نرئی رناغانی بی نبی علیہ السلام ویدا سکینہ دا الا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب. نو قرآن دا سکون کتاب دی قرآن دا خودلو کتاب دی قرآن خودن کے دا فرشتو سران قرآن خودن کے قیمتی اخانی حاصل کرا مالدار ہم شو عزتمن ہم شو او کنیکونو خوشبوئی بخورا شکابدونو بغیر دا بوئی نتی نبل شینر ہو جی او اطمینان او سکون بئی نبی علیہ السلام دا آغا سکینہ دا که تا سارا پوری لوستے وی نو تا بلی دلے وچی دا آغا فرشتی دی خلقو بم لی دلے دا اللہ کتاب دون خیمتی دی متفقن علی روایت دی. بل روایت کم ذکر کئی چی دا اللہ دا خصوصی خزانونا زہرانین آخری اغا دو آیاتون دا سور بقری دا یو جو ذکر کئی بطور نمونو مثال لکه حدیث کی رازی کم کور که جو سور بقرا لوستے شی نو آغی تا شیطان نشی رات لے او دا دی طاقت دا لوستو جادوگر نلری غلط خلق نلری او دا دی پری خودل دا تاوان دے و حسرت دے و افسوس دے. نو دا نمونو ذکر کئی چی یو سورت قرآن پکور که لوستے کی گی نو شیطان نرازی نو چی طول قرآن باندی عملی پکور که نو شیطان پلارم نشی رات لے. قرآن هم داوی شیطان داوی کری وچی اللہ ستا بندیان بمان جنت تنزی اللہ وی کستا تابیون و طول بیوزے کم سر دلان دی بمطلعی کم پا جہنم کی او که زما تابیون نو پاغی باندې ستا غلبه نشته، تسلط تو ته نقصان نشه رسولی. نو قرآن یو صورت باندې لکه یو حدیث کی رازی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دری سیزون نبی علیہ السلام ما ترکلی شوی، یو پینزم منزون، یو سور بقرہ آخری آیاتون، او بل دا غفر لمن لا یشرک باللہ من امته شیئا. دا دری بخنا آغا چا دا پارا چی شرکی نہیں کرے دا اللہ سر زماد امتنا، اس معمولی مندک شرک دا سیزونا اللہ ما ترکلی. دا دیو جنا حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مگر زوی خپل کورونا مخبرا، یقیناً شیطان تختی پا کم کور کی چرا اللہ کتاب لستیش سورہ بقرہ لستیش. مطلب ادارے کورونو کی درسونا عام کی، تاسی چلا شیخ پل کورونو کی درسونا کوئی، دا دا اللہ احسان دی. دا قرآن درس دا پار شاگردان دی دی، زنانش تر کور کی مور تا خودلے شی، لور تا خودلے شی، زوی تا خودلے شی، گاونڈی تا خودلے شی. دا بل کتاب طالبان دیر کم میروی گی، خود قرآن طالبان دی دی. بل دا ذہن تا بم نراولی چی ما تا کسان دیر ناسی او کلک، نا شیخ القرآن دی اللہ غریق الرحمت کی دا پینڈی آغا وی چی ما درس شروع کن ما تا دو کسان ناسو بیا زیدل نه دارنگ شاہ اسماعیل شہید چی بیان کولو نو یو کس رستو راغلیو ناغا ٹول بیان ورتا کرو داولی دا یو رب دا پار کتاب بیان ولی که یو یو کس ارگاوی یو کلکاوی تب اخپل نیت نخرافی ستانیت بدائی چی مانا اللہ رضا شی. مطلب داری جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرناسو او بیا اویل چه او دروازه کولاو شوی دا مخ کی چر امنا دا کولاو شوی دا سی او دا غیه ندار آغلا چه سور فاتحه و آخر دا بخری او دا آیاتون دا آخر دا بخری چه سوک پا کم اشپا کلولی طول اشپا ورل پوره دی سوان خیسته خبره دا. نو دا قرآن فضائل یادول پکار دی چه یه رزا قرآن وی ما تسا فیده دا مال میلویگی، مرتبه میلویگی، عزت میلویگی، بخن را تکیگی، اللہ و رسول تا نزدیکی گم. نبی علیہ السلام وی اللہ تر و تازہ دی کیا وکس چی زمان خبر واوری بیای خیاد کی امدقسی الفاظ سرائی پل تور سی دیر زلدہ سیوی چی دا یاد ان کی نا اگا کس چی چا تا خبر بیا دا یاد ان کی رسی نا اگا دیر افقای ان دیر پوائی نو بل تور سوائی. نو دا دعاگانی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بل حدیث کی آیا عجز کئی تاسل رہے ہو، آیا کمزوری تاسینا یو کس کمزوری کی گی تاسینا مانا کمزوری کئی تاسینا یو کس لنا دا خبر اج تاسیول علیہ سلسل قرآن. نو سلسل قرآن سشے دیں آغا سور اخلاص قل ہو اللہ احد اذا زلزلت الارض دا نصف قرآن دے زبر آغی نمونی بیا ذکر کوم انشاءاللہ. او سور کافرون دا ربع قرآن دے او سور کافرون اغا سورت تے چی دے کے براعت تے دا شرک نا. نگور معمولی آیات دا قرآن یا سورت لستل دون سوابی دے انکم انعامی ثواب چی دا دی سورت تے نو آغا اصلی ثواب دا سلس قرآن پوری دے او کم چی انعامی ثواب دا سلس قرآن دے نو آغا دیر سوا حد دنو تاروز عمرانے دے. یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام پہ او لخکر بانی یو صحابی مشر کرو دا آغا بچی سورت ہوئے لن آخر کی بے قل ہو اللہ احد داوے آغی مرگرو شکایتو کو نبی علیہ السلام تا چرے دا کار کے آغا تینا تپوسو کو دے ورطوئی چرے کہ دا اللہ صفتو نا دیو زمان خوخت دینا. نو یا اللہ ام تا سرمینہ کی چی تور سرمینہ کی نو اللہ ام تا سرمینہ کی. بل روایت کے راجی چی دا دی سورت سرستامینہ کول تا با جنب تدن نکی سور اخلاص لکه عبی بن کعب وی ما تا نبی علیه ما صلاة و سلام ویده چه ستاس را پا قرآن کی کم یولوی آیات تی وی ما ارتوی چه آیات الکرسی زکا پایی که دا اللہ ول صفتون ذکر شوی دی نو ما سنی باندی گزارو کو چه علم دی مبارک شد خیل می کنی نو سونا فضیلت تی در ایو جنا دا قرآن دا یو یو ٹکڑی و دا یو یو جز عجیب فضیلت تی حدیث کی رازی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئی زاد رمضان سرسائی بانی نبی علیہ السلام سوکیدار مقرر کردو استعمال دا اسبابو دا سنت عمل اسباب استعمال کا اعتمادو کا پا اللہ بانی نو آگا دا نمونہ دا ترک دا اسبابو دا زندیقیت و بیدینی دا اسباب در سرشتہ دے لور کوتکشتہ دے اس پیر اروان نتو انہ گزار نکم نو چی اسباب در سر دی انہیں استعمالے نو رو گوندہ کی دخپی نبریو نیسی نو اسباب بھی استعمال اول پکار دی اسباب نہیں نو بیا التجا اللہ تا اللہ بری بیا امداد کی مطلب ادا دی ہاں اسباب دی اثر با اللہ پکیا چی گزار تو کا خوگول و دسپی رول دا کار دا اللہ دی مانا ادا شو وی پدی کسی دشپی سگورم کشار کی وی چی ماو کتر یو سپین گرے دی او دا اللہ پیا چی جو لی دا وی آغا می گیر زکا صحابو تین می غیر نو کنا کشاری نہیں معلوم وی آغا دیر افسوس کو وی ما پری خودو بچی می اوکی دیو غریبی ہم سپین گرے ہم فلانی ہم فلانی ما نبی علیہ السلام مانا تپوسو کو دا خبر واحد دی نور و نصوصو کی رازی علم غیر صفت دا اللہ دی نو دا دی حدیث با مجھ سمانا کو بعضی اثارو کی وضاحت و مرازی چی جبریل امین و تدا وضاحتو کو او کدا نہیں دا خبر واحد دے مو اول دے یا متروک دے منگے تاویلو کو چا نصوص مقابلہ کی چی علم غیر دا اللہ صفت و نا اللہ ورد بغیب و خودلی سمانا اللہ ورد خودنا کرو کندش پی حالات کو نبی تو نو مالو دا دیوال نبار زینب ولاړه دا نبی علیہ السلام دا کم زینب دی نی پیجندل نبی علیہ السلام تنه تپوس کی چا عقیدی سره څه کار وکړو پیدا الله نبی ډیر افسوس وکولو نو دای پیغمبر ټول را نه وستو ځکه غلا شی نه وړه نه حد پیدا کنه جاری کی کله چې یو سړی غلا کولا خو د شی اوچت کړی نه دی تاونی ولو نو دا مسئله ده چې هغې باندې حد نه راځي د هغې زوره نشته دی نو بیا یې ته پرېښودی هم شي چې زه ورکېږم او که شی یې وړی وي بیا دې پرېښودو نو بیا دواړه ګنهګارېږي نو صحابي ځکه پرېښود چې څه شی خو یې وړی نه و هسې بوډا نمونه کې ولې ذکر کوي حدیث کې راځي یو څو کسان چې ګناه کوي نو الله ډېر خفه کېږي یو بادشاه ظالم نو مال ډېر د دې ګناه ولې کوي او یو هغه بوڑا زانی دای بطوری نمونه ذکر کړي نو غلا ورانه که ځوان سړی کوي نو بیا هم خلک دونه عیب نه وایي خو چې دا اوږده ګیره یو دی ورانه کوي نو دا ډېر لوی شرم او بېعزتي ده نو دلته شیطان هم ځان نه سپینګیری جوړ کړی دی ځکه د قوم مشر او سپینګیری چې ورانه وکړي ټول قوم تباه کیږي نو زاړه علماو سپینګیریو غټې غټې ګیرې وي لیکن قرآن و سنت خلاف کړو ټول قوم یې تباه کړو غټ غلا یې کړو نو د داسې غل لاس او خپه عدل بدل کټ کړ چې لنډې بوچې کو ګوګ پروتی بیا چې دی ورانه نه کوي دا معنی په بله ورځ داسې بیا وشو په بله ورځ داسې بیا وشو په درې پیری دې نه پرېږدم نبی علیه السلام ویلی و پاول ځل باندې چې سړی دروغجن دی نو صحابي یقین و چې بیا هم راځي نو په درېمه ورځ ورته وایي چې زه به درته داسې کلمات وښیم چې بیا به ته د هر څه نه محفوظ یې او که د شپې وې د شیطان تسلط نه به هم بچي غلا ملا به بیا نه کیږي نو آیات الکرسی ولست نبی علیه السلام د خپل عادت موافق هم دغسې تپوس وکړو نو هغه ورله هماغه جواب ورکړو وی خبره یې رښتیا ویلې ده خو سړی دروغجن دی دا وجه د حدیث کې راځي الله د دې خپل دین تایید دی او رجل فاسق فاجر نه هم کوي دروغجن سړي نه هم کوي کله کله یو بې دینه سړی بادشاهی بل شي خو یو کار ته نه خوشي نو د هغې دا مطلب نه وي چې بس دا نیک سړی دی او کله کله نیک سړی غلط کار ته نه وشي نو د هغې دا مطلب نه وي چې دی همیشه غلط دا معنی ده. نو دا آیات دی زکا پده کی ولس صفات دی دا اللہ دلائل دی پده کی موجود دی دا دی وجه نا قرآن حکیم دا هر یو جز احترام و قدر ساتل پکار دی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا خبر وکړه آیات نه دی لیدلې دا سی آیاتونه چې راغلي دي نن شپه او دا سی نه دی لیدلې شوی د دې په مشل باندې قد تو شرطو اقول اعوذ برب الناس قولو اعوذ برب الفلق. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سره صحابی وای من روانو جوفیہ او دا ابوا مقام کی جا کړو سلیوې ماتوي چې ته پری باندې پناه غواړ دا داسې پناه غوښتل چې د دې مثال بیا نشته دا صورتونه او پدې کې رد دی په قول دا وچا چې ابن مسعود په آخري صورتونه دا د قران نه نه غړل نو دلته خو سراتم د قران نه نبی علی اسلام په موږ کې لوستري کلبا نبی علیه الصلاۃ والسلام د کېدلون دا به ویل او شوف به کړو د برنه به ټول بدن نه ام المؤمنین وی چې کله بیمارون دا کار به بیا ما کول وقفل الله سن باندې بیا د مور دا د قران دی جز دونه فضیلت دی دا نمونه ده چې ټول قران باندې عملی او زدکې نو د دې بسونه اوچت مقامی حدیث کې راغې مقام ذکر کړي یقال لصاحب القران او به ویل شي قران والا تا ارتفی خیجا برا لولا او خیجا اقرا ورتقی لولا او خیجا ورتل دا سی لولا لکه څنګه چې تا دنیا کې لوستلو ستا مرتبه د آخری آیات سره چې آخری آیات تکل اورسه ستا آخری محل کې بولډینګ آخری آیات سره دا دون انعامات د دنیا په یو سیز نه ملويږي په یو تعلیم هم نه ملويږي. الحمدللہ دا دا اللہ کتاب دے. امام احمد ابن حنبل ابن ماجہ صحیح ابن حبان او دارن لمستدرک دا حاکیم کی دا حدیث دے. نخپل زرو سینہ دا قرآن دا علم نڈک بل حدیث کی رازی ان اللذی لیس فی جوفہ شیئن من کلام اللہ یا شیء من کتاب اللہ دده مثال بعد سیده لیس فی جوفه شیء من القرآن الا کبیت الخرب د چا پسینه کی چې صحیح د قرآن نی عمل په قرآن نی علم د قرآن نی دده داسې مثال دی لکه قرآن کنده کور چرا پریوزی نو دقا سی مثال دی نخپل سینا اوزر اغا پا علم دا قرآن پا تلاوت دا قرآن لکا ورس تو داغی سن آسن و منی ذکر کئی زینو اسواتکم بالقرآن خیستا کئی خپل آوازونا پا لستو دا قرآن دیکھ قلب دی مستدرک دا حاکیم ہم ذکر کرده دی بعضی وی زین القرآن بی اسواتکم قرآن خیستا که بخپل آوازونو نو قرآن خواستی هم خیستا دی بد خوکا لگی نو دادا دا بد آواز بد لگی معنی دادا آواز تا دی سو غگم نگدی خوچی کل دا اللہ کتاب روالی نو خلق دی بی آواز تا نگوری بیا دی اغا بیان تا گوری نو خپل آواز خیسته که پا قرآن نو کدا خیسته آواز دی پا دم سرود بانه کو نوی سو کو دوگ بیانک دی نیکان اگر که بدان بیا دیری بانه ایداره نو خیسته که خپل آواز پا لوستلو دا قرآن دارن لبل حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لیس مننا من لم یتغن بالقرآن نه ده زمنگ ناغ سڑه چه ده زان مالدان نکی پا علم ده قرآن غنان مانا لستن نه ده ده باب غلطی ده انشاءاللہ زبای زی پا زبیا درسونو که داغی نمونی ذکر کن هغه سړی چې د قران عالم دی او دیم بیا جنازو کې ولاړ یو چکه صابون ته بډې والی دی دی اوسم غریب دی یا یو ټوکړه یې اغستې ده نو نبی وای دا زما امتی نه دا سی عالم نه دی دا سی دیوانه دی لیوانه دی عالم د قران دی و مستغنی بالکل استغنا نمونه بداسی وی حدیث کې راځي ابن مسعود راغی بهترین شاگرد د نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام پټاټ ودو په پوزی باندې په بدن کې هغه پوزی نخې کړي دا د دای نمونه ذکر کړي ده بجفاکشی مشر بجفاکشی دانه چې ته په موټر کې ګرځې بسم الله راکوس کړي ټوټي ټوټي نشي نو دا به تاسو خدمتو کې ده بجفاکشی نو ابن مسعود خپه شو ځکه استاد حالات ولیدل کمزوري نو خپه شو ورتوی تا مون ته ویلی وی چې مونږ دلته سپیستره دا کړی کمن سره نه مزدوري خوب هم کړی وی دا یو نمونه ده چې نر طالب اغی چې خدمت کین او کنه یې وسره لاس چاته نه نیسی مزدوري کوي مهنت کوي دا نر طالب دی زمو درسوم سواد کی طالب به مهنت کولو ما طالبان ته چې دا ما ته ډیر ګران دی او الله به ته علم هم نصیب کی دې مزدوري هم کوي علم هم کوي او کور ماشومان هم دی اغیز مواری هم دی نو اللہ با دا تایل مرکی و خیر من بکی واچی اللہ طالب با جفاکش محنتی بای نبی علیہ الصلاۃ والسلام بای زما دا دنیا سرسه کار دی دنیا خوی و خوک شیر شین شیر زرب ختمی گلے که مسلم روایت دی نو آغا شیر چی ختمی دون که انداغی سرسکمی نکی دنیا خو عارضی شیره کون فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل پا دنیا کې داسې ژوند تیرول که ناشنا یا مسافر ناشنا سره دچا پروان ساتی مسافر دچا پروان ساتی ونی لاندې دمو کیو بیاسی در روانی حال تا بولڈنگو ننو جوڑی ما مخ کی ویلیو چه کل دا نبی سنت تا سره او گوری ناکی دیر خیر نبی علیہ الصلات والسلام وی ضرورت نسیوا کور ما جوړو نو که افغانستان والا ضرورت نسیوا بلډینګونه جوړ کړي نن وخت لیام وي د یو میزایل سره خو د خاور کوټه نه دي نو کورانه چې سبا بیا سره په یو رس کې جوړي نو که دوه درې میزایل د پاکستان په خارونو وښتل شي الله دې دی محفوظ کی نو تو چې بیا قتلعام څنګه کیږي بګي خدا توفیق دی الله هندوانو ته انډیا والا ته نور کی الله دې زموږ په لاس باندې غي تباہ برباد کړي او په خپل عذاب هم تباہ برباد کړي دا خیر دی د دیو جنا هغه عالم د قران دا غي به ساده لباسي زمون شیخ الله دې غریق الرحمت کړي هغه به ماسپینې صفا کپڑے اچولې وي حسین علی رحمه الله هغه درس کې ناسوم مخامخ بیا با ما تا سبق هم ویلو شکی با اوچتی که زکا پشکو که ناسو او زما پا دی جامو بی رویشتلی نو خو شاگر دیم زهینو دا دی زمانی شاگر خونه دی چی دا خوزر اسخا کرما دا خوز پاک معصومو ما او گنده دی کلم جنگ کهی تیاد وی بیا ما تا ویلو چی تا داسی لباس آچو بیا خدا علم نشی کولی کن عالم لباس بخری دا دا بچا تا ضرورت نی هر ٹیم که بده او دست کی نبی علیه مصرح السلام خوزر که فضیلت ذکر کهی کرد دا ولی که مر شوی نو دا چا غسل تا دی ضرورت نشتره ایمان برا تا نصیبی پاک بمر شی ابو بکر وی دا جامعی ندی رضی اللہ تعالی نو دا زما کفن دی بس دا چولی جامعی دا زما کفن دی ستاسی کفن دا می دسر نزورت نشتره دا دا قرآن والا استغنا دا علم استغنا بی دا دی وجینا نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چی دی با مستغنی قرآن علم دے ورسرہ دے با دچا پروانہ ساتھی دے با کلکی بالکل اللہ شکر دے چھ ماتا دی علم دے قرآن نصیب کردے دے اوزدی چاہتا محتاج کردے نہیں دے دیو جن حدیث کے رازی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه امام دارمی و دارن ترمیزی بحقی پشوب الایمان کے امام خطیب تبریزی مشکات کیم دا حدیث راوڑے دیم یو کس اللہ وی مشغولکو دلر قرآن زما د یادنا او دمان د غفتونا بس قرآن علم کی لگیا دے قرآن تلاوت کی لگیا دے قرآن دعوت کی لگیا دے نزب ورکم دتا دونا بدلا بہتر داغین چور کولے کی گی عام غفتون کو قرآن والا غفتون